ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप समझ ले सकते परम कारण पहुंच में जननताय गौरचंद, अर्थात ये दो प्रभु, ये दो जन निताय और गौरचंद्र परमा करुणामय है, अर्थात परम करुणामय भगवान और भगवान के अनेक रूप है और ये सब रूप अर्थात अवतार जैसे राम सिंह वराह कर्ण इत्यादि, इनके मूल रूप अवतारी श्री कृष्ण और कृष्ण से भी और करुणामय है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने उनके भाई बलराम नित्यानंद के साथ 500 वर्ष के पहले इस पवित्र भारत भूमि में अवतार लिया है। सबसे करुणामय है क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बोलते तुम मेरे चरणों में आश्रय लो, मैं आश्रय दूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कलयुग के पति जीवन की दशा देखने से और करुणामय है, क्योंकि देखते हैं कि ये सभी बदमाश तो तैयार नहीं है मेरे चरण में आश्रय लेने के लिए। तो ठीक है, तो हम आश्रय लेना, आत्मसमर्पण करना, ये सब बात छोड़ दो, खाली हरि कृष्ण बोल, केवल आनंद कर लो। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में कई कठोर तपस्या नहीं है, केवल हवा खाना ऐसा नहीं है, प्रसाद लेना है और केवल एक दो शुष्क रोटी ऐसा नहीं है, तो पूरी लाडू चाक सब कुछ। आज सुबह पवा था दो बहा और हो थोड़ी सी तपस्या होती है। तो आनंदमय साधना है, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। तो जब लोग पहले पहले आते हैं हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसके बाद और थोड़ा सा बोलना है, वो क्या है? विषया चार्य सेवा से मजे। तो पहले पहले हम बोलते हैं आ जाओ हरे कृष्ण बोलो प्रसाद लो और कुछ नहीं है, जो आते हैं उसमें आनंद लेते हैं और थोड़ी रुचि मिलते, फिर हम बोलते और मंसाहार नहीं है, अवैध स्त्री संग नहीं है, जुआ खेल इत्यादि नहीं है, नशा लाना नहीं है। तो क्या है? तो यही है कृष्ण भक्ति प्राप्त होते हैं। तो यदि हम वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलना चाहते हैं तो एक शर्त, तो यही सब इंद्रिय सुख छोड़ दो और भक्ति सुख में आ जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे होते हैं? भजा भजा भाई चैतन्य चाहे सुदृढ़ विश्वास होना, तो विश्वास होना चाहिए, मजबूत विश्वास। तो महाप्रभु की कृपा कैसे प्रकट होते हैं? देखो अरे भाई चुगुब नाय एमन दयाल पशु पक्षी जुड़े पशुओं और पक्षियों भी रोते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। जब चैतन्य महाप्रभु जारी कान में चलते जाते थे तो पशुओं भी आनंद कीर्तन में नाचते थे और प्रभुपाद एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु से आदय आलू है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में प्रचार किया है जिसमें लोग तो पशुओं के नीचे और ऐसे ही व्यक्तियों को कृष्ण भक्ति में नाचाते थे। तो प्रभुपाद चैतन्य एक्चुअली उनका नाम है कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, तो चैतन्य महाप्रभु की दया और ज्यादा। एक बार

तो हम संक्षेप में बोलते हैं।